चलो चलो बाहर निकलो, गेट आउट। ओ बांद्रा कुलाबा अंधेरी कुला, ओ लोकल हो टैक्सी मर्सिडीज रिक्शा। 10 रुपया सिग्नल पे जो मांगा, 10 रुपया सिग्नल पे जो मांगा, तो शाहरुख मेरा संडी हो गया। 10 रुपया सिग्नल पे जो मांगा, तो शाहरुख मेरा संडी हो गया। ए राजू ए राजू ए राजू राजू राजू या बिरला, हो पाटिल हो सैयद या अय्यर या शर्मा, हो टाटा या मित्तल अंबानी बिरला, हो पाटिल हो सैयद या अय्यर शर्मा। घर में जो छोटा सल्लू आया, घर में जो छोटा लल्ला आया, तो आइटम मेरा हिट हो गया। डीजे का म्यूजिक साया पॉप है, अपुन का ताली हिट हो गया। ताली देना। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, स्वाद अपनेपन का। हे राजू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जॉइन मी एंड द सिक्स पैक बैंड एंड लेट्स डिफीट डिफीट। इंस्पिरेशन पार्टनर HRX बाय ऋतिक रोशन। Bright and beautiful. Selfie expert. OPPO F1.